نمیچه نستعینه و نستغفره و نسترشده و نستهدیه و نؤمن به و نتوکل علیه و نتوب الیه و نعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فجزى الله عنا محمدا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار قبل أتجانزا دستيت ليو حابا فنساء مساؤلي وكتواضع بس wakati wa kumaliza darasa yetu mwisho kabisa, kama kuna mtu amesahau saa yake aje kwangu achukue saa hiyo, aitambue saa yake, ikithibitika kwa ni saa yake basi akabidhi mwenyewe. Naam, tulikuwa katika mwezi wa kula mchana mpaka katika siku za Shabani tulikuwa tukiendelea na tafsiri ya Qur'ani katika al-isti'adha, yani a'udhu billahi minash shaitani rajim. Alhamdulillah tukamaliza tafsiri isti'adha. Kwa hivyo leo inshallah tutaanza safari pevu. Safari pevu hii ni kuanzia tafsiri al-Fatiha, yani alhamdu, lakini kabla hatujaingia ndani ya sura al-Fatiha tutaanzia kwanza mwanzo na al-Basmala, tafsiri na maelezo ya Bismillahir Rahmanir Rahim. Kisha baadaye tutahamia katika sura yenyewe al-Fatiha, na baada hapo panapo uhai na majaliwa na taufiki ya Mwenyezi Mungu tutaanza safari ndefu kuanzia al-Baqara mpaka uteremke chini mpaka Mwenyezi Mungu atakapo tufikisha. Naam, Al-Qur'anul Karim, Qur'ani tukufu, mundhu al-lahdhati alladhi, tangu kitambo ambacho nazala fiha, ilteremka Qur'ani hii tangu kitambo hicho, nazala makrunan, imeteremka Qur'ani huku ikiwa imefatana pamoja, imefungana pamoja, bi bismillahir rahmanir rahim, kwa tamko la bismillahir rahmanir rahim. Tangu kitambo cha kuteremka Qur'ani ardhini, basi moja kwa moja ikafuatana na al-basmala. Nazala makrunan, Qur'ani imeteremka hali ya kuwa imeambatana pamoja, bi bismillah, kwa jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu ambaye ana doa, ametakasika, tena aliyejua kila kitu. Walidhalika, na kwa ajili hiyo basi, hinama natluhu, wakati sisi waumini tunapoisoma Qur'ani. Fa innana nabda'u, haika sisi tunaanza mwanzo kabisa, nafsal bidaya, uanziaji ule ule kama Mwenyezi Mungu alivyoteremsha Qur'ani, kateremsha makrunatan, makrunan, Qur'ani imefungana pamoja, bi basmala, yani kwa mtakamko la bismillah. Na sote waumini imekuwa ni sheria hasa wakati tunapotaka kusoma Qur'ani, basi mwanzo kabisa tunaanza kwa uanziaji ule ule wa jina la Mwenyezi Mungu mwanzo. Nabda unafsal bidaya, tunaanza kwa uanziaji ule ule. Allati, uanziaji huo ni uanziaji ambao aradaha Allahu tabaraka wa taala, ametaka Mwenyezi Mungu mtukufu. Wa hiya, nao ni antakuna albidayatu, manzo kila kitu kianze kwa bismillah, kwa kuweka mategemezi kwa jina la Allah, jina la Mwenyezi Mungu. Wa awwalu kalimati, na mwanzo wa maneno, allati, natoka biha, maneno ambayo yametamka maneno hayo, alwahyu li Muhammadin, wahyi umetamka maneno kwa Muhammadin. Wa awwalu kalimati, na mwanzo wa maneno, allati, ambayo natoka biha alwahyu, wahyi umetamka maneno hayo, li Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, kumtamkia mtume wa Mwenyezi Mungu Muhammadi. Basi maneno mwanzo kabisa, kanat, ilikuwa ni kama ifuatavyo, ikra, soma Muhammadi. Na hatimaye kusoma kwake kwa kugumu, Mwenyezi Mungu alikuwa tayari kabisa kumwekea asome vipi. Anamjua kiumbe chake kama hataweza kusoma, si msomaji, lakini kwa kuwa kamtayarisha awe ni mwalimu wa wasomi wote duniani, ila antakuma saa, kwa kuwa kamtayarisha, kamuandaa awe ni msomaji, mwalimu wa wasomi, hakutaka msomaji huyu apitie kwa nani binadamu, asome kwa nani, atakharaji kwa nani, apitie wapi, hakutaka kabisa. Ametaka mwalimu mwenyewe awe yeye Mwenyezi Mungu mwenyewe jalla jalalu. Na wakati namwambia soma kwa ulimi wa malaika Jibril, alikuwa anajua Mwenyezi Mungu ya kwamba huyu hatosema, hatosoma kitu. Na hakuwa Mwenyezi Mungu labda ni dhalim au ni mwenye kumtenga nguvu katika jambo ambalo haliwezi, la, alikuwa anataka kuthibitishia ulimwengu ya kwamba nataka kumsomesha mwenyewe kiumbe ambaye namjalia awe mtume wangu. Na si kama Mwenyezi Mungu amekosea kwa kumfanya mtume wake awe mbumbumbu, labda an-nabii al-ummi, mtume wa kimaumbile. Si msomaji, hawezi kusoma palipoandikwa, wala yeye vile vile hawezi kwa kalamu akaandika yeye. Kwa maksudi, hikma ya kiungu ikamfanya mtume awe hivyo. Na Mwenyezi Mungu asema, Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata. Simfuma Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anapajua ni pahala gani anaweka utume wake. Kwa hivyo maneno ya mwanzo kabisa duniani yametamka wahyi kumtamkia Muhammad, ikra, soma. Lakini jambo lilikuwa kwa wakati aliwezekani. Anaotamka maneno hayo alijibu waziwazi ya kwamba ama ana biqarin, mimi sikuwa msomaji. Ikra. Mbele yake baadaye, baada ya kushindwa kwa mara tatu mfululizo, basi wahi ukamtaka, ikra bismi rabbika alladhi khalaqa, soma na utasoma, mimi simpuuzi nakwambia hivyo, utasoma bismi rabbika, kwa msaada wa jina na la mola wako aliye mlezi wako, ambaye mola huo khalaqa, ameumba, kama alikiumba kiumbe na miongoni mwa viumbe ni wewe Muhammadi. Kakiumbe kutoka wapi? Kutoka katika matirial ambayo ilikuwa hakuna kitu, mina la adami, kutoka pasipokuwepo kiumbe. Hapo ndipo ambapo Mwenyezi Mungu ametoa kiumbe. Kwa hivyo Muhammadi weka makini kabisa, anaokusomesha sasa ni yule ambaye kaumba, ndio anakusomesha na utasoma tu, kwa sababu ametoka ametaka mzingu huyo na ameshaamua hivyo ya kwamba ikra bismi rabbika, soma lakini kwa jina la Mola wako aliye mlezi wako, alladhi, Mola wako ambaye khalaqa, ameumba. Naam, ayuha ikhwatul a'izza, enyi ndugu wa Islamu watukufu, ma'azam, ni utukufu ulioje basi, an yaftatah Allah, ni kufungua Mwenyezi Mungu alkitaba, kitabu chake, kwa namna ambayo hakuna mtungaji yote ile ambaye ameweka mkono wake. Ma'azam, ni utukufu ulioje, an yaftatah Allah, kufungua Mwenyezi Mungu, mwanzo ufunguaji, alkitaba, kitabu chake alkarima, ambacho kitukufu anakifungua, bitilka alaya, kwa aya hiyo ya bismillahir rahmanir rahim, allati, aya hiyo, ufunguzi huu umekuwa ni aya ambayo tufidhu jalalan, inamimina utukufu moja kwa moja. Na kutokea hapo mtungaji yoyote kitabu akaweka kitabu chake kwa jina la Allah, au hata kwa jina la nani mwingine, ameeleza kueleza mtungaji, basi mwisho anaandika al-muallif. Mambo haya yaliyomo kitabu hichi al-muallif, mtungaji wake ni fulani bin fulani bin fulani, sana atamtafuta mtu amwekee angalau sifa za mtungaji yule, yeye ni nani, na kitabu kakipitia mtu, kakiona, kakisoma, na ni kwamba hana wasiwasi, anawatoa watu wasiwasi ya kwamba huyu ni mtu ambaye mwanachuoni na ujuzi wake umefikia hivi na hivi na hivi, na alichokisema humu ni kitu kadha kadha kadha kadha. Mwenyezi Mungu hana mtu wa kumpitisha apitie kitabu chake yeye. Moja kwa moja ni kumwambia mtume wake kwamba ikra, na moja kwa moja kutuma malaika wa Mwenyezi Mungu Jibril, nenda kwa mtume wangu kamsomee maneno yangu. Na mtume akapokea kwa malaika Jibril vile vile ambavyo katumwa, na Mwenyezi Mungu kwa hadhari kubwa alimchagua malaika ambaye ni kiumbe ambaye hatawezekana kunyang'anywa uhai ule, na yote si jini wala binadamu, dhi kuwatin, kamtuma mjumbe ambaye mwenye nguvu, inda dhil arshi, mbele ya arshi Mwenyezi Mungu makin, yeye ni mwenye cheo kikubwa, mutaim, anatiiwa huko, thamma, anatiiwa mbinguni, tena vile vile mwaminifu, amin mwaminifu. Kwa hivyo mnachosomewa na mtatukiona, atamka mtume wa Mwenyezi Mungu, wama sahibukum bimajnun, hakuwa kabisa huyo mwenzenu kwamba ni mwenda wazimu, kabisa si mwenda wazimu, anakusomeeni maneno ambayo unzila biilmi llahi, yameteremshwa kwa ilmu ya kiungu, na yamekuwa kwa ilmu ya kiungu kwa sababu lazima mkinai, lazima mtosheke, kwa sababu kama Muhammadi ataonekana binadamu, kama Muhammadi itasema amesomeshwa na Myahudi, kama itasema amesomeshwa na fulani, kwa maana binadamu wanajua ni muhali mtu kwa msomi bila ya kuwa na mwalimu wake. Binadamu wanasomeshana, lakini huyu kasomeshwa namna yake peke yake, special, makhsus kabisa, kasomeshwa na mwalimu wake ni mwenyewe jalla jalaluhu. Ina maana kabisa ya kwamba yeye moja kwa moja kafanywa awe ni mwalimu wa walimu wote duniani, wa fauka kulli dhi ilmin alim, na imewekwa juu ya kila mjuzi, lazima kuna mjuzi mwingine, ama mwisho kabisa anamzikia Mwenyezi Mungu mwenyewe wa mwisho. Lakini kwa binadamu wafaku kulli dhi ilmin alimin, kwa hivyo watushiu kamalan, na uanziaji wahi wa Mwenyezi Mungu kuanzia hivi, mbali ya kumimina utukufu, unatangaza moja kwa moja ukamilifu, pahala kutimia. Hakuwezi kupatikana kutimia ila pale pamoja tu basi, ni ukamilifu wa mizimu peke yake. Ukisikia alhamdulillah sifa kwa ukamilifu ni zake Mwenyezi Mungu mwenyewe. Maana yake ukitaka kusifu pahala pasipokuwa na makosa, ambapo hata kwa dahari, hata kwa karne na karne, asitokeze mtu akakutia makosa na wewe nawe sifa zako na hivi na hivi kujiangalia uzuri, la, hawezi kutokezea kama utaweka alhamdulillah sifa kwa ukamilifu zake Mwenyezi Mungu mwenyewe. Maneno hayo ni maneno ambayo kaweka Mwenyezi Mungu mwenye kuswali aanzie katika sala yake, aanzie alhamdulillah. Basi naam, watushiu kamalan, ni uanzishaji ambao unatangaza na kueneza ukamilifu. Isitoshe, watughmiru alibada, na kuwafunika viumbe waja wa Mwenyezi Mungu rahmatan wa ihsanan. Maneno hayo bismillah yanafunika viumbe rehma na wema, rehma na uzuri. Nini maana bismillah? Viumbe wanafunikwa na rehma ya Mwenyezi Mungu na mazuri ya Mwenyezi Mungu. Wa ta'ammu al-aqwan, na bismillah hii inaeneza kwa pamoja dunia nzima mambo yote, fadlan wa ikraman, utukufu na vile vile ukarimu. Elewa vizuri Muislamu, unapotamka bismillah katika jambo la kwanza unalofanya ni kwamba unaomba kwa Mwenyezi Mungu akusaidie kwa kutaja jina lake, yeye akumminie baraka zote, akumminie utukufu wote, akufunike rehema zake zote na utukufu. Fiha, ndani yake bismillah, atabaruku, kuna kutafuta baraka. Baraka zitoke wapi? Baraka hizo biismillah, kwa kutegemea msaada wa jina la Mwenyezi Mungu. Fa anta, basi wewe mwanadamu, indama taqra'uha, wakati unaposoma hiyo bismillah, kaannaka taqul, kama kwamba unasema, abda'u amali, naanza mimi kitendo changu, naanza kazi yangu, naanza jambo langu. Ndo maana yake hiyo abda'u amali, unapoanza bismillah ni kwamba unasema naanza jambo langu biismillah, kwa jina la Mwenyezi Mungu, kuastainu, na naomba nisaidiwe, na nataka msaada bismillah, kwa jina la Mwenyezi Mungu, fi amali, katika tendo langu. Fa idha al-amalu, kwa sababu tendo lako mwenyewe ukitenda, tahutuhu, lazima lizunguke pambezoni mwa msaada kutaka. Huwezi kufanya mwenyewe, halendi, haliwi, halimaliziki mpaka utake msaada, pale ambapo hapashindwi na jambo lolote lile. Tumeona mwanzo katika waliona isti'adha, nini maana yake isti'adha na kwa nini mtu aombe kutaka himaya kwa Mwenyezi Mungu. Tukazungumza muda mrefu isti'adha, kama atataka mtu asikose chanzo chake isti'adha ili baadaye aunganishe na basmala, basi tafadhal atake kuzipata kanda zote isti'adha, aone tumezungumza nini isti'adha. Na sasa tunaanza kuenda katika basmala kabla hatujaingia katika sura Fatiha. Naam, fiha at-tabarruku, ndani ya bismillah mnatafuta baraka. Bismillah, kwa jina la Mwenyezi Mungu. Fa anta, basi wewe mwanadamu, indama taqra'uha, wakati unaposoma hiyo basmala, kaannaka taqul, kama kwamba unasema, abda'u amali, mimi naanza jambo langu bismillah, kwa jina la Mwenyezi Mungu. Isitoshe, au astainu, au unasema kwamba mimi naomba naomba msaada bismillah, kwa jina la Mwenyezi Mungu, fi amali, katika jambo langu. Fa idha al-amalu, kwani hicho kitendo chako, tahutuhu, kinazunguka pamizoni mkutaka msaada, al-inayatu, kitendo chako kimezungukwa na hifadhi maalum, inaya, uchungaji, na vile vile watahfadhuhu, na unakihifadhi chombo chako au jambo lako, unalihifadhi na jambo la maalum la hifadhi, wa ar-riayatu, inahifadhiwa vile na uchungaji vile vile, watamlauhu albaraka, na unaposema bismillahir rahmanir rahim unajaze jambo lako baraka kwanza, wale miminia baraka nyingi lisifeli, lisishindwe, japokuwa bismillah hiyo utaisema kimoyo moyo, kama tutakavyoona mbele huko kwamba mtume wa Mungu bismillah akifanya kimoyo moyo katika sala, ila mara chache sana akitamka waziwazi, lakini ndani ya sala imma bismillah, lakini mara nyingi amekuwa akifanya kwa siri kabisa, kimya kabisa, lakini ipo sauti yake yatokeza alhamdulillah rabbil alamin, lakini mwanzo nyuma huko kuna kitu albasmala, kama tutavyoona kwenye mkururo wa maelezo kuhusiana na hii bismillah. Na maana yake ni kwamba wataka zimiminike baraka nyingi kwa jambo lako, ndio siri yake bismillah hiyo. Tayib, lidhalika, kwa sababu hiyo basi, qala as-sadiqul ma'sum, amesema aliyemkweli tena aliyehifadhiwa kutokana na kuteleza, al-ma'sum, kahifadhiwa hawezi kwenda kombo, kahifadhiwa hatotenda kosa lika akbar kabair, kubwa mno, kama atatenda kosa basi ni kwa ajili ya kusomeshwa watu, kosa la kibinadamu, watu wanatakiwa pale wapate kidogo kitu maalum. Atateleza kiumbe mizimu mengi sana kabisa kayafanya, lakini kwa lengo maalum. La kama si hivyo, yeye an-nabiyul ma'sum, ni mtume aliyohifadhiwa, hawezi kwenda kombo mpaka akafikia stage ya kuhini, kudhulumu, kusema uongo, kumfanyia mtu jambo ambalo halielekei katika Uislamu. La, walidhalika, na kwa sababu hiyo, kwa maana hiyo bismillah, qala al-ma'sum, akasema yule ambaye kahifadhiwa, akasema nini? Kullu amrin, kila jambo, la yubidau, ambalo halianziwi, halianziwi jambo hilo, fihi, nani yake jambo hilo, bismillah, kwa tamko la jina Mwenyezi Mungu, basi kama alikuanziwa hivyo, fahuwa aqta'u, jambo hilo milenye kukatika njiani, ni kibutu, hali kukamilika, ukamilifu wa jambo sheti weko kutakwa msaada kwa jina la Mwenyezi Mungu. Mtume anasema kullu amrin, kila jambo, la yubda'u fihi, haikuanziwa ndani yake jambo hilo, bi bismillahir rahmanir rahim, fa huwa aqta'u, jambo hilo mtume anasema ni kwamba kibutu, limekatika. Wa hakadha, sababu hii ndio kwamba kama hivi basi, kanat bidayatu nuzulil Qur'an, imekuwa kianzilishi cha mwanzo cha kuteremka Qur'anil Karim, imekuwa hivyo, liyumaris, ili ipate kutekeleza, muhimmatahu, umuhimu wake, ilkauni, katika dunia nzima, hiya utekelezaji huo ni bismillahi, ni jina la Mwenyezi Mungu. Wa nahnu alana, na sisi mpaka leo hivi sasa, hinama nakra'u alqur'ana, wakati tunaposoma Qur'ani, bila shaka kila muislamu, nabda'u, tunaanza albidaya ta mwanzo wake, wa laqad kana muhammadun, kwa hakika amekuwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu Muhammad alayhi salatu wasalam, fi ghari hiraa, wakati huu mwanzo kabisa maneno matakatifu yanataka yamshukie ni kwamba alikuwa katika pahala maalum, amekimbilia jabal Hira, kule kwenye Hira alikuwa amekimbia maovu, hakuwa akiweza kuchukua moyo wake anoyaona pale Maka. Kaona nini Maka? Kwa nini anaona kila siku jamaa zake wazee wake wanafanya mambo ambayo kinyume nyume hayalingani kwamba wanamfanyia Mwenyezi Mungu? Kwa mfano katika mambo hayo ni kwamba ujahili wenyewe umeweka ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mungu kuabudiwa. Mtume anajua kwamba nyumba hii kajenga Khalilur Rahman Ibrahim. Leo hii kupata fahamu yake, anakuja anaona masanamu 360 katika nyumba ya Mwenyezi Mungu. Ili jambo mtume limkia sana ile, na linamuuma sana. Atafanya nini mmoja peke yake? Ataanza vipi na hana uongozi maalum kusema? Atasema nao vipi jamaa zake? Kwa waovu waovu kwa kweli. Si moja hilo tu, wazee wake amewaona mpaka kutufu al-Kaaba ile wanatufu uchi. Mbali na kuweka masanamu, idadi hiyo wakitufu bila ya nguo, huku wenyewe wakisema haiwezekani tutufu nyumba ya Mwenyezi Mungu hii tukufu hali ya kuwa nguo zetu tumefanyia machafu, tumezini nazo nguo, tumekunywa ulevi nguo, tumefanya hivi na hivi na hivi. Hapa uchamungu wake mtu avue yote kidunia, awe fresh makini safi safina. Ndiyo maana mtu na mkewe na wakwe zake na wajomba zake nani wake pale uchi watu wote kike kiume, yale mambo Nabii Muhammad akimkera kulikuwa kisha patafahamu nani ya nafsi yake, kwa kuwa ni mtu ambaye anaandaliwa atakuwa mtume, lazima ipite kitu kama hicho. Na kila mtume tangu utotoni anaona mambo maalum, ana hidayah maalum, ana nuru maalum inakumuonyesha kwamba hivi sivyo, hivi ndivyo, hivi vyema, hivi si vyema. Akaona hapa mimi nitajuaje kama mnoyatakiri mimi kama yako sawa sawa, hapa nitampata nane kumuuliza hapa watu wote waovu. Akaamua atokane na watu ende zake huko mapangoni, akaelekea mpaka Jabal Hira. Kule madhumuni yake, vipi mtawatoa kwenye kiza watu wangu, vipi mtasema nao na mtasema nao kwa dalili gani, na hoja gani kuambia? Nikianza kufanya kubabaja wabaja, basi peke yake ile uongofu wenyewe mimi nitakuwa naufilisha, kwa maana sio kitu watinangusha hawa. Na miongoni mwao wazee wake nawaona wako mabingwa, wanakuja na mashairi yao pale, wapo mabingwa wa kila mmoja na fani yake. Zaidi yake kawaona wazee wake wanawaua watoto ambao wanazaa wenyewe katika maovu, kaona hivyo. Na zaidi ya hayo amekuja kuona kwamba mwanamke hana heshima hata kidogo. Mwanamke anakusanyikiwa na watu chungu nzima, wanaume 15, 20, 30, kila mmoja ni mkewe. Watu wanajipanga foleni, kila mmoja anamuingilia mwanamke yule. Baadaye yule mwanamke kama atasema fulani ndo mwenye mwanawe huyu, basi imekuwa ndo babake yule. Uislamu tena baadaye ukaja kufuta ndoa zote zile na kuweka mmoja tu ya haki. Akaondoka anakwenda katika Jabal Hira. Kufika pale fikra zake zote, kwa hakika mimi niwaambie nini watu hawa, nianzie wapi na nani, nimeapproach mwanzo kabisa kaelekea hayo mambo. Kwa hakika amekaa muda mrefu yuko pale, na kila siku anazidi kukereketwa na anoyaona, mpaka ikafika wakati wenyewe anakaa wiki nzima pangoni, hareje nyumbani. Na kuna baadhi ya siku nyingine anakaa mwezi mzima, anachukua chakula cha kumtosha, anakula kule usiku kule mchana kule yuko kule kule, kikimalizika atarejea nyumbani. Mpaka watu wengine watu utaharaki, he, bwana leo nyingi jamani, hebu mfuateni kule kamuulizeni ana nini. Huo ndio mwendo ambao mwanzo wake wahi watakashuka na kama hiyo. Alikuwa fi Jabal Hiraa hainama jaahu, wakati alipomjia yeye mtume Jibrilu, malaika Jibrilu. Wakana awwala liqa'in baina almalak, na ukawa mkutano wa mwanzo kabisa baina malaika. Alladhi, malaika ambaye yahmilu alwahya, anabeba wahi bilqur'ani, wahyuni qur'anil karim, wa baina rasulillah, na mkutano baina malaika huyo na mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Kwa hakika mkutano ulikuja qaula alhaqi, tamkolake Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala, iqra, tega sikio makini kabisa uone mpaka Uislamu wenyewe ardhini umeshuka na maneno gani. Halafu utakaa pale ujiulize, katika Mwenyezi Mungu kuwataka viumbe wasome, wewe uko vipi mpaka sasa hivi? Na halafu utakwenda kumjibu nini Mwenyezi Mungu? Jiulize sana. Katika aya ya mwanzo kabisa Mwenyezi Mungu takwa lake kuwataka viumbe, huku akiwa anamsemesha mtume wake, kamtuma malaika ambaye dhi kuwati mwenye nguvu, kwani ni mwenye nguvu? Kwa sababu ya kwamba watasema baadaye watu, ah, mambo yenyewe kifupi kile, katiwa kabari njiani, kanyang'anywa alichonacho, subutu. Haitawezekana kabisa majini wakutanike pamoja wamwambie wewe sogea hapa, mimi hicho nipe mwanzo. Na wakati wa majini watafuta kimetokeza yani duniani, watafuta hasa, lazima kuna kitu kimezidi hapa, si bure. Mabingwa wakubwa kila kipepa ripoti wanasema ta nendeni bwana, tembeni katika ardhi, lazima kuna kitu. Hamwezi kwenda katika makaburi lisabu, lazima kuna jambo limetokezea duniani. Nendeni tena. Wanakwenda watu ardhi watembea haoni kitu. Lakini tayari mambo yalikuwa tayari yameshuka. Basi mkutano wa mwanzo baina ya mtume na malaika aliyebeba wahi, mkutano wa mwanzo kabisa umekuja kwa ikra, atamko la soma. Ingawa duniani leo anaweza kuonekana Waislamu ndio walikuwa si wasomi, ndio wajinga sana, lakini Uislamu kabisa, tamko la kila mwanzo kabisa umeweka ilmu kipambele. Haidhuru Muislamu mwenyewe ana habari ya ilmu hivi sasa, lakini Mola wake limtaka awe nani. Na wala usitie kigezo ya kama mtume wa Mungu kusema la tunakwambiaje, patakiwa pale uonekane muujiza wa Mwenyezi Mungu kwa maksudi, kwa maksudi, kwa hikma ya mapia kiungu, kwamba asiwe msomi, kwa sababu watu watapata maneno kusema. Akitokezea kunyanyuka yule ambaye mwalimu wa walimu, aonekane ajabu kubwa sana. Na leo kama unavyoona dunia nzima yataka Qur'ani kujua kwa lugha yake. Si Mngereza, si Marekani, si Mfaransa, si nani, si nani. Kila wakisoma ya Kiislamu yanaumiza vichwa. Mwanzo akiona ni katika imani ya kibubusa, upuzi mtupu, akisema Muhammad wa shamsu tajiri, jua nalo linakwenda vile vile, ah, mpumbavu. Waliona jua liko kwenye fixed position, haliondoki wala halimove. Vinye kwenda vinginevyo, lakini jalla jalla sema hapana, wachie tu wewe. Sanurihim ayatina, tutawaonesha miujiza yetu, ukweli maneno yetu, fil afaqi, kuanzia katika anga za juu, wa fi anfusihim, na hata katika miili yao, nafsi zao, hata mpaka ikafika wakati yatabayyana lahum, itawabainikia wao, annahu haqu, ya kwamba Qur'ani ndo kweli, Muhammad ndo kweli, ikawabainikia kama Uislamu ndo dini sawa sawa. Lakini kwanza watu waliona mpaka jua kuambiwa linakwenda ni katika ujinga wa mwisho kabisa. Wao wakajiona wanajua sana. Walipoona ya kwamba jua lendi, wakatangaza waziwazi kwamba Muhammad anasema linakwenda. Waislamu kimya, wamo tu. Tena nasoma kilo kipana, wanasoma Qur'ani na wanasoma aya hiyo, hawakuifuta hiyo. Hawakuona kumbagu kweli bwana halendi na hivyo, hata watu wasoma tu. Na kitabu cha Mungu ndani yake na hiyo nasoma tu watu. Mpaka leo imekwenda kwenda ma university yote duniani yameina machini. No, unajua wewe kumbe linakwenda bwana. Tena Qur'ani imekuja na kifungo, wa kullun, sio jua tu, wa kullun, na kila solar system, fi falakin, vimo katika galaxy maalum, circumference maalum, gurudum maalum, yasbahuna, vinaelea, hakuna kilichokaa peke yake. Mwenyezi Mungu akawaacha watu, inameni, fikirini, pandeni. Mnapopanda nende juu na chini, lakini maneno ni hayo. Imekwenda kwenda mpaka wameinama chini, kumbe jua bwana linakwenda bwana. Wacha mchezo bwana. Linakwenda bwana. Muhammad na maana ujinga wake leo ole. Yule ambaye mchunga mbuzi hakwenda chuo chochote kile, ambaye amesema kweli, sisi watu wasomi na madigirii yetu wana sayansi elimu kodonayo tunashindwa mchunga mbuzi huyu, hapo akainama watu. Watu wengi wakaamua kumpigia magoti, kumwendea kumfungia safari, mguu mosi mguu pili, hodi hodi, nimekuja Muhammad yupo yupo, nini shida yako? Shida yangu ni yeye. nionesheni. Akioneshwa anapiga magoti na anasema nifundishe maneno ya kuingia katika dini ambayo salama ya kweli. Mtu anambia si kazi kubwa, utoke jasho, tamka maneno mbili ya shahada. Tangu kubainika tu kwamba dunia kumbe jua linakwenda kina kila kitu mpaka ardhi, the earth, nayo vile vile ina rotate kwa spidi maalum na kuzunguka duara maalum, kumbe mpaka Pluto, mpaka Jupiter, mpaka Saturn, mpaka kitu gani, mpaka Mirihi, mpaka na nini, vyote vinakwenda. Wamekuja kuona baadaye, baada ya miaka mingi zaidi ya 1000 miaka yenyewe, wakaanza kujisuta kwenye kumbe hatujui kitu mbele ya Uislamu. Na siku yoyote Waislamu wakaja katoa kipaumbele ilmu kuitukuza, na kuitukuza ilmu ina maana ni kumtukuza Mwenyezi Mungu mwenyewe, siku hiyo dunia nzima itapiga magoti iiname kwa Waislamu, siku watakusudia kusoma. Basi hakuna yoyote ambaye ni mtaalamu anajua kuliko Muislamu. Mwenyezi Mungu anasema ya ayyuhal ladhina amanu, enyi ambao mmeamini, kwa kuwa mmeamini nakwambieni, in tattaqullaha, kama mtamcha Mwenyezi Mungu, kuna jambo limefichikana. Lategemea ucha Mungu mkubwa sana awe nao mtu. Mkiwa wacha Mungu, yaj'al lakum furqana, Mwenyezi Mungu atakujalieni utambuzi wa mambo. Mpaka Qur'ani hii haitambulikani mpaka mtu awe mcha Mungu kwanza. Na imefungwa hasa kwa maneno yake ya kwamba dhalika alkitabu la raiba fihi, hicho Muhammad kwako ni kitabu ambacho hakina shaka ndani yake. Hudan ni uongofu, lakini liman, kwa kila mtu? Hapana. Hudan ni uongofu wa elimu kubwa sana, lakini lilmuttaqina, uongofu huo ni kwa ajili ya wenye kumcha Mwenyezi Mungu tu basi pekee yao. Akitokezea atakayemcha Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atampa sehemu yake maalum ya kutambua mambo. Haidhuru duniani watu watamsajabia, kasoma wapi, kasoma lini, kenda wapi na wapi. Kumbe kuna kitu maalum Mwenyezi Mungu anamdokolea mtu, ni kwa sababu ya kitu ambacho umekukubali. Kama uko tayari kumcha Mwenyezi Mungu, basi kuna baadhi ya mambo yatafunguka ajabu kabisa, sio katika taaluma tu peke yake, bali Mwenyezi Mungu asema waman yattaqillaha, na kila atakayejitolea wazi kumcha Mwenyezi Mungu, basi kwa hakika mali ya kwamba furqanan ni kwamba yaj'al lahu makharaja, atamfanyia wepesi wa kutoka katika shida. Bado waman yattaqillaha, Mwenyezi Mungu asema tena, na kila atakayejitolea kumcha Mwenyezi Mungu, yaj'al lahu min amrihi yusra, atamfanyia yeye katika mambo yake jambo lake kuwa jepesi. Na kuna jambo ambalo mwanadamu anataka kuliko kuwa na upesi katika mambo yake, kwa sababu katika viumbe, kiumbe aliye dhaifu ni binadamu, anataka kila aina ya upesi ili afikie katika malengo, na kama kuna ugumu anakwama binadamu. Mtizame mtoto wa mbuzi nango amezaliwa, siku ngapi za mchukua kuchupa chupa na kuweza kujua mpaka kukamata kichwa ya mama yake halafu zungusha kichwa. Mtizame mtoto wa kibinadamu tokea azaliwe, itamchukua siku ngapi mpaka amiliki kukaa kitako, itamchukua siku ngapi nyingine mpaka aweze kutambaa tu. Wako wanaopewa staili ya rais kabisa kwa mujibu wa yeye alivyo, atambae kwa tumbo, aharibu kila kitu. Na mwingine asote, anasota. Na mwingine basi yake nzuri atoe mikono na magoti. Yeye jambo kidogo inaonekana wazi wazi mpaka kwenda kwake hatachukua siku nyingi, atakwenda mara moja. Lakini wengine watakaa kitako kwa muda mweka miwili, wamekaa kitako chini, wanasota tu. Huyo ndo binadamu huyo. Kama kupata pahala pana wepesi, basi ujue atakwama katika mambo mengi. Basi takwa inasema waman yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra, au yaj'al lahu makharaja wa yarzuquhu, na kumruzuku mtu huyo mcha Mungu, min haythu la yahtasib, katika hali ambayo lam yahtasib, hakudhania yeye kama atapariziki pale. Naam, kauli yetu ya mwanzo kuja duniani tamku la ikrar. Waqrah, na tamku la amri ya soma. Kwa hakika tatatallabu, ndani yake hutakiwa antakuna linsan, an yakuna linsan, awe manadamu, awe imma hafidhan, imma atakia kuna jambo lihifadhi. Ndiyo mana soma, huwezi kuhifadhi kitu mpaka usome. Nini mara ikra? Jibril anatamkia binadamu ambaye mjinga mno, anatamkia soma. Na hii ikra kwa hakika tatatallabu an yakuna linsan, hutakiwa awe mwanadamu imma hafidhan, imma atakiwa hifadhi jambo. Ndio maana namba some hafidhan li shay'in, atakiwa hifadhi jambo. Yahfadhuhu, jambo hilo alihifadhi moyoni mwake, hata kama hana pahala pa kutizama, basi hahifadhi tu kwamba hapa nikifika hapa nimeambiwa ni kipi na kuchoto, basi nitafika. Ikra, ndio maana yake hiyo. Ili atakiwa nini ahifadhi? Au amamahu shay'i, au mbele yake kuna kitu. Binadamu akimwa ikra, basi mbele yake kuna kitu kikamata. Amamahu shay'u maktubun, mbele yake kuna kitu kimeandikwa. Liyaqra'ahu, ili asome. Ndio maana kuna mtu anamwambia soma, ina maana pana kitu mbele. Soma wewe, huoni kwani? Soma usipate kujua. Ina maana amamahu shay'un maktubun, mbele yake kuna kitu kimeandikwa. Liyakra'ahu, ili ile akisome. Walakinna rasulallahi, lakini kule Jabal Hira nimo Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam, ma kana li shay'in, hakuwa nacho chochote kile. Yakra'ahu, katika kusoma anaambiwa some, hali ya kuwa hana kitu mbele yake cha kusoma, atasoma nini? Wama kana amamahu, na wala pale kuwepo mbele yake kitabun, kwamba labda kuna kitabu. Liyakra minhu, ili asome kutoka kitabu kile. Au wala hakuwahi kwenda popote pale, ili sasa hivi anaambiwa asome ili afahamu namna ya bahari ilivyo. Atajua nini? Wala hajui mbinguni nyota ziko namna gani, hajui sayari, wala hamjui binadamu kuumbwa kwake, hajui binafsi ya meno yatapangwa vipi, hajui binafsi ya chango katika tumbo la binadamu liko, hajui, hajui chochote. An-nabii al-ummi. Sasa kauli hii ya ikra'a, hapa ni pahala ambapo wamepata nafasi maadui wa Kiislamu kutukana hapa, na kutukana huko kumtoa maana ni jalla jalaluhu, kama tavyona. Lakini jawabu yake Muislamu uwe nayo tu, ujue kwamba si upuuzi, ni katika jambo ambayo linampa hadhi zaidi Mtume na kupa hadhi zaidi Uislamu vile vile. Namna gani imekuwa? Hana kitabu Mtume wa Mungu cha kukisoma, hajui hata siku moja kama kaona pahala fulani hivi, anaambiwa soma. Sasa tukukumbushe unakotoka, ni kwamba palikuwa na nyota na kadha kadha kadha, hujue, basi soma pahala. Hana kitabu, hakuna kitu, hana mwalimu yote. Waindama, na wakati ambapo kala Jibrilu, akatamka Jibrilu ikra, soma, basi moja kwa moja mjinga yule maskini ya Mungu an-nabil ummi, lake yeye la kujibu ilikuwa ni kusema ma ana biqari, mimi kwa hakika si msomaji, siwezi kusoma, sijapata kwa msomaji. Mimi anajibu mara ya kwanza hivyo hivyo, yule malaika katumwa kwamba atakujibu hivi, atakujibu hivi na kupeleka kwa sura kibinadamu, na huyo Mtume wangu nishamzoesha mazoezi usingizini kukufahamu wewe, siku ambayo akikuona ni kwamba labda hofu itampungua. Mtume kazoeshwa kwa muda mchisi chini ya sita, anamwona Jibril usingizini na anamwambia mambo hayo hayo, ili nini? Siku atomuona asione taabu, ndio yule yule yule. Basi malaika Jibril katokezea pahala ambapo Mtume kwa peke yake, peke yake kwa maana hata watu wa nyumbani hanao, huko katika majabalini. Na Jibril kashuka pale, ana jambo moja tu, tena yuko serious. Kwa sababu gani Muislam serious? Kwa sababu kuna kitu taaluma. Utajuaje wewe badili yake mfuasi wa Muhammad ya kwamba ilmu yataka kupewa kipaumbele? Utajuaje? Utadharau, utapuuza, utaona kwamba hakuna umuhimu. Ilmu ni watu maalumu tu peke yao. Umri wako wewe ufai tena kusoma wewe. Hapo ulipo ukisome nini? Ndipo utajuona baadaye. Ukisome nini umri kama huo? Basi kwa meridhia, hata ukiswali ufanye sukuma twende. Shakala bakala. Hamna Qur'ani sawa sawa, hamna sida sawa sawa. Kwa sababu gani? Umri wako haukuruhusu na kusoma. Kumbe unakosea sana. Ilikuwa mwanzo upime ule wahi tu umekuja na maneno gani mwanzo tu basi ukalie. Na malaika wa Mungu alikuwa vipi? Ni kwamba baada kumpa Ikra, huyu kajibu maana miqari. Mtume anasema ni sadikini mambo yenyewe nasimulia mwenyewe. Yule kiumbe malaika wa Mungu faghatani, akanibana, kanishughulikia ipasavyo, kanibana na kunibana, hata dhanantu annahu almautu, mpaka nimekolapse pumzi, nishamaliza, nadhani kwamba sasa ananiua. Huyu kaja kuniua lazima, pumzi zote siwezi kabisa kutweta, nikadhani kwamba sasa na sekunde moja mbili tatu kukufa. Baada kuniona vile akaniacha kidogo, nikatweta, nikapumzika. Yuko pale pale na azma moja tu basi, ikra, soma tena. Jawabu yangu sina nyingine, kwa maana kama nitamtukiza sana kwa wanafunzi, hususan shetani hufanya walimu wa Qur'ani ni maadui kwa watu, kwa kuwa pengine chuo cha Qur'ani hukosa vitu vya kusomea kama vile mabenchi ya kukalia, viti na kadhalika, kinakuwa ni kitu duni kabisa. Pengine watu ikinyeshamvua ndio basi kusoma. Na pengine mwalimu anawatesa wanafunzi kwa kuwafanyisha kazi zake yeye. Pengine mwalimu maskini sana. Wale wanafunzi wale imekuwa ni sehemu ya uchumi wake. Wakifika pale kazi kwanza kumlimia, kumngolea majani ya wanyama, kumtekea maji, kumjazia nyumbani kwake, na kumfulia nguo zake, na mengine ya wanawake kutwanga na kupika na kadha na kadha na kadha. Saa ya kusoma ni muda mdogo sana inakuwa. Kwa hali kama hii, kiasi watu chuo kichukie kwamba doh, anakwenda kwenye fatiki sasa, anakwenda kuteswa. Watu walitukuza mambo ya kizungu, walitukuza wakaona huku na raha huku, kuna kadi wa kiti, mambo yanakuwa vizuri kabisa. Kuna baadhi ya shule nyingine ikifika saa 4 kuna maziwa, nyingine kuna biskuti, nyingine kuna game, kuna wakati wa game, kipindi maalum, ikiwa dakika 20, ikiwa 40, lakini kuna wakati mchezo tu. Asipende vipi, anasema recess, tumetolewa recess. Na kwa hivyo anakuwa yeye ame specialize katika futboli, mwingine katika athletics, mwingine katika mchezo huu, kwa sababu kuna game maalum. Huku katika Uislamu watu wakufahamu, matokeo yake taaluma wakaipiga chenga, wakaambia na maneno mabaya sana, wakasema hizi skuli hizi ni ukafiri, na kumpeleka mtoto kusoma ni kwa maana unampeleka ukafirini. Kwa hivyo watoto wa Kiislamu wakabaki na ujinga miaka na miaka, mpaka sasa kidogo inaonekana kwamba kumeibuka mwibuko maalum, watu wanasoma sasa, lakini wakati kidogo uliopita sana. Wasio kwa Uislamu wametangulia mbele zaidi, Waislamu wako nyuma, mpaka waambiwe, mpaka fahamishwe, na inaonekana mpaka uingiaji wa baadhi ya vyuo vikuu Uislamu yani orodha yake ni kwa ndogo sana, ima kwa kule kudharau elimu, na vile vile kuna jambo nyingine, ima kwa uadui wa Uislamu, ni kwamba wanawabinya wasende, wakatambua ya kutambua, kwa maana watakuja kufungua macho, na akifungua macho Uislamu utanyuka juu, utatukuka. Kwa sababu gani? Ilmu. Bas, mjumbe Mwenyezi Mungu anamjibu malaika wa Mwenyezi Mungu, maana biqari, anabinywa tena. Mtume anasema akanikamata mara ya pili, vile vile nikasema kwamba ninakufa sasa hivi, kisha kanisha kidogo. akaniachia mimi namjibu kwamba siwezi sijui. Aliponibidi mara ya tatu sasa, mimi nikaona pengine ndio mara ya nguvu zaidi kwa nyingine. Hapo sasa akaja na maneno yake mwenyewe. Na mtume katayarishwa awe ni mtu ambaye mantikian ma kudurati pamoja na uwezo ambao Mwenyezi Mungu anao yeye. Wataradada alqaula, mtume kairejesha kauli ile ile, maana miqarin kairejesha tatu marati kama mara tatu hivi. Wa Jibril alayhi salatu wasalam, na malaika Jibril juu yake imani, yuhi minallahi, anamfunulia kwa Mwenyezi Mungu. Tamko gani anamfunulia? Yakulu lirasuli iqra bismi rabbika, anamwambia sasa soma lakini kwa jina la Mola wako. Mwenyezi Mungu Mola wako anakujua kwamba wewe si msomaji, anakusomesha yeye. Sasa iqra, soma, lakini soma vipi? Bismi rabbika, kwa jina la Mola wako, soma mwenyewe hujui. Wala kad akhadha khusumu, hapa ndipo pale ambapo wamekamata makhasimu. Kukamata kasimu hawa, wamekamata lilislami, kushambulia Uislamu. Kwa kitu gani? Kwa sababu ya hadhihi anukta, kwenye pointi hii, pointi yake Mwenyezi Mungu nyewe vipi, Waislamu vipi nyewe, vipi mnakubali ya kama Mola wenu muumbaji wenu anamwambia mjinga kiumbe chake, hamjui kama mjinga? Vipi anamwambia soma, na mtu anaambia simu ile siku soma sijui, halafu nakubali ambacho hicho akutamkieni ni kwamba ni Qur'ani, ni wahi, na hivi miacha kazi zenu nyinyi ni kwamba mnakubali pale? Hapa ni pale ambapo wamekamata wajinga, wamekamata maadui wa Kiislamu. Ya kwamba pointi yenyewe ni kwamba kaifa yakulu li rasuli yakulu Allah, vipi atasema Mwenyezi Mungu kwa masifa ya kiungu kumwambia mtume wake ikra soma, hali ya kuwa wayarudu rasul, anarejesha mtume wa Mwenyezi Mungu, ma ana biqari, mimi si msomaji, nakubali vipi hapo? Ukiatizama maneno hapa ghafla utaona kama kwamba ni upumbavu wa mwisho. Kumbe matokeo yake ni kwamba hapo ndo penye hadhi. Mtume kateremshiwa hasa maneno ya kuwajibu watu ya kwamba laqad labithtu fikum umran min qablihi, nilikaa na nyinyi muda mrefu kabla ya kukamilika kwa maneno ya Qur'ani, sikupata hapo mimi, hamkuniona kusema chochote kile. Faqad labithtu fikum umran min qablihi afala taqiluna, nimekaa na nyinyi jamaa zangu kwa muda mrefu sijapata hapo kuinuka, hali ya kuwa ni msomi, si msomaji. Kumbe ni fakhari ya utume kwamba yeye atakuwa ni mwalimu wa walimu, hali ya kuwa yeye hali yake si msomaji. Lakini hapa wanatumia sana pale hapa. Wanasemaje? Wanasema kaifa yakulu li rasulillahi, kaifa yakulu Allah, vipi atasema Mwenyezi Mungu li rasulillahi kumwambia mtume wa Mungu ikra soma, na mtume mwenyewe basi wayarudu rasul, anarejesha mtume wa Mungu, ma ana biqari, si msomaji mimi. Halafu Waislamu wamekaa kitako, wanaamini, wanakusanyana kila wakati kwa sababu kitu ambacho anaambiwa mtu soma, na sasa si msomaji mimi. Nakulu tunasema katika tukazi maneno haya, inna Allah tabaraka wa taala, hakika Mwenyezi Mungu mtukufu, kana yatahaddathu biqudratihi, alikuwa hapa anazungumzia uwezo wake alionao. Yote haya kama hayajui, anajua vizuri sana. Na kataka walimwengu amtambue uwezo alionao, wengine hawamfahamu. Yatahaddathu biqudratihi allati, uwezo wake ni ambao, takulu lishai, uwezo huo ni kwenye kuambia jambo, kam kuwa kitu kadha fayakun, basi moja kwa moja huwa kitu kadha. Ana kudra hiyo Mwenyezi Mungu ambayo haitaki sababu hiyo, na kila jambo duniani lazima kuna sababu yake. Lakini yeye anapoa jambo lake, kesha aonesha watu chungu nzima, si katika kuumba binadamu, si katika hivi na hivi, kesha fanya watu nzima bila sababu yote ile. kataka kuzungumzia uwezo wake wa kun fayakun anda kun chatu hapa sasa hivi. Yaani mtu mjinga vipi watakubali kuinama wasomi? Je, swala moja, wameinama kuinama ni kwamba wasomi wameinama wote. Kainama mpaka mwanachuoni mmoja Ujerumani. Profesa ameinama sana akaserenda. Anaingia mwanafunzi anatokea Misri. Misri akitegemea huyu Mjerumani ya kwamba kuna toko na watoto wa Kiislamu ambao wamebobea katika dini barabara. Lakini kule Misri kumbe kushaharibika. Kaingia mtoto kusoma Mjerumani, anauzu hali vipi hali ya Uislamu kule Misri? Vipi hali ilivyo taaluma? Anajibu na wale wa Ujerumani wanajua chuo cha mwanzo kabisa duniani ambacho kina umri mrefu ni chuo cha Al-Azhari. Akitoka mwanafunzi kule wanaelewa kama sasa tumefikiwa na mtu ambaye atakuwa ni mwenye kutusomesha. Kumbe Al-Azhari yenyewe ilikuwa wakati huo, sio sasa. Mwanafunzi anajibu ya kwamba kuna nini bwana? Umetuweka nyuma sana Uislamu sisi. Tumechelewa kwa sababu Uislamu. Anasikiza vile Mjerumani anaambia ala, huyu Muislamu mzima huyu anasema Uislamu ka nyuma. Akamwambia njoo. Njoo nifuate. Twende. Akamchukua mpaka kwenye laboratory. Kufika pale katika chumba cha maabara. Humo ndo wanafunzi na pasi humo katika mambo ya chemistry na madawa na hivi na hivi na hivi. Akamchukua pale. Laboratory ya Mjerumani imeandikwa lugha tatu mlangoni. Mwalimu profesa akamwambia kijana, hebu soma. Umeniambia Uislamu uko nyuma wewe, hebu soma hapa kwanza. Alichokuwa anasoma pale, alikuwa anasoma hadithi ya Mtume. Ya kwamba ma mala ibn Adam wi'an sharran min batnihi. Hajapatapo kujaza mwanadamu chombo kibaya ambacho kakijaza kuliko tumbo lake. Ile kijana ile hadithi anaijua. Anaulizwa unamjua manil qail? Na nimsemaje maneno haya? Anajibu Muhammad. Una hakika Muhammad? Akamba naam, hii hadithi Mtume. Na imeandikwa Kiingereza, Kijerumani, Kifaransa ya kwamba ma mal ibn Adam hajapata kujaza mwanadamu wi'an chombo sharran kibaya min batnihi kuliko tumbo lake. Anakubali kwa maneno yake atamko mada kama basi sisi madaktari hapa tunajifakharisha na chombo hichi. Akija mgonjwa anasikitika, anavimbizi, anasikitika na hivi na hivi, sisi dawa yetu kubwa sana ni kumwambia kwamba apunguze kula au aingie kwenye ibada ya saumu. Afunge. Baada ya saumu anajikuta kabadilika. Yale yote mambo ya minyoo, kula kula ovyo na hivi na hivi yashaka sawa. Kwa sababu gani? Kaingia kupunguza kula. Hajapata pa kujaza mwanadamu chombo kibaya kuliko pale ambapo alipojaza tumbo lake. Wewe atambie kama Uislamu kwa nyuma vipi? Sisi hivi sasa kila mmoja anatafuta kwa njia gani atapata lugha ya Kiarabu kumsikiza Muhammad anasema nini na Mwenyezi Mungu anasema nini. Wewe unaniambia Uislamu kwa nyuma? Wanchekeshe ni kama hiyo Uislamu wewe. Basi jawabu ya kujibiwa ambao wanasema ya kwamba ajabu ya maajabu, wanakubali Waislamu kwa Mungu. Anamwambia mtume wake kwa Jibril kamtuma, ikra asoma, wakati mtume anajibu maana mikari. Halafu watu wanaweka kazi zao, wanaona kwamba Muhammad katamka maneno ambayo ya kufanya watu wamtii na hivi na hivi, hali ya kwa yeye mwenyewe maana mikari. Wao kidunia wanaona kama si msomi hana jambo la kimoja. Kumbe kwa Muhammad upande wake Muhammad yeye anataka pale Mola wake aonyeshe ile kudra alionayo. Ya kun fayakun, kuwa na ikawa kudra hii. Kudra hii baina ma kana rasulillah, pale ambapo alipokuwa mtume Mwenyezi Mungu ikoje? Yatahadathu, mtume anapewa na Mola wake, Mola anazungumza bibashariyati, akitamka maneno mtume wake Mwenyezi Mungu anataka atamke kwa binadamu, lakini astamke kimalaika, atamke kibinadamu. Bibashariyatihi lati, aseme binadamu huyo kwa ubinadamu wake alionao. Takulu anasema lakini innahu la yastati, ubinadamu anamwambia kwamba mimi siwezi, an yakra, siwezi an akra kusoma kalimatan, hata neno moja, kalimatan wahida, neno moja sijui. Tayari ulipatikana ubinadamu, ndio hapo Mwenyezi Mungu akitaka hapo. Kinachofuatia pale Mwenyezi Mungu sasa aachie mwenyewe, kwanza atoe mwenyewe kilima ambayo watu wakisomi waone kwamba duh, jamani msomaji tunachukua elimu kwake yeye ni kwamba hajui kusoma. Lakini huu ni muujiza, huu ndio ukweli huu. Ukweli wote uko hapa jamani. Tukitaka tusake ni kwamba hapa pana ukweli hapa. Walakin kudratullahi, lakini kudra Mwenyezi Mungu, hiya lati, ndio hiyo ambayo sataakudhu hadha nabii, kudra itamchukua mtume huyu, allati, mtume ambaye la yakra hasomi wala haji kusoma, la yaktubu, vile vile haandiki. Kudra inakuja sasa, hasomi haandiki, itamchukua kudra hii, litajalahu, ili kumfanya mtume huyo mualliman, awe mwalimu, lilbashariyati kulliha, mwalimu wa viumbe vyote. Tena si kama mwalimu huyo kwa muda maalum aliwahi kuwa hivyo tu basi, ila yaumil qiyama, yani ila qiyami saa, awe ni mwalimu wa walimu mpaka kiyama. Lianna kulla albashari, kwa sababu kila binadamu, yuallimuhum basharun, kuna binadamu anawasomesha. Binadamu huyo kasomea, kasomeshwa, kapasi, halafu baadaye kawa ni mwalimu. Walakinna Muhammadan, lakini Muhammad upande wake sasa, sayuallimuhu Allah, Mwenyezi Mungu shaweka atamsomesha yeye, atakomsomesha yeye subhanahu wa ta'ala, liyakuna, ila namtayarisha awe mualliman, awe ni mwalimu, al-akbari, mkubwa zaidi, akbaru ulamai al-bashari, ni bora katika wanaovona binadamu kwa kiumbe, yakhudhuna anhu al-ilma, sasa binadamu wakichukua kwake ilmu. Hivi Mwenyezi Mungu ameandaliwa hivi, na kila Muislamu kama hajijui kaandaliwa kwamba dunia nzima itachukua kwake ilmu. Akijikaza kidogo Muislamu ni kwamba dunia nzima itakakitaka kumsiza yeye. Pengine ajidharau yeye ni nani, kwa nini anajualo, lakini kama ataamua kusoma hicho alichopewa, hicho Qur'ani hicho, ndio mna kila kitu ndani yake. Mungu anasema ma faratna fil kitabi min shay, sisi hatukubakisha katika kitabu cha Qur'ani chochote kile, kila kitu kime ndani yake. Naam, binadamu kikawaida anasomeshwa na ndio wenzake mwezie, walakin Muhammadan, lakini mtume Muhammad, sayuallimuhu Allah, atasomeshwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, liyakuna, ili awe Muhammad muallim al-akbar, yeye ndo mwalimu mkubwa zaidi, akbar ulama al-bashari, mkubwa katika wanavyoona binadamu, yakhudhuna, binadamu atachukua, anhu kwake yeye, al-ilm, ilmu, wal ma'rifa, na kwake atachukua ilmu maarifa vile vile. Lidhalika, kwa hali kama hiyo, jaa al-jawabu min Allah, hapo ndo imekuja jawabu kwa Mwenyezi Mungu sasa. Kwanza kaachia kwanza binadamu ajibu wewe mwenyewe Muhammad, dunia ione. Baada yake inakuja jawabu kwa Mwenyezi Mungu sasa. Subhanahu wa ta'ala anasema iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Sasa maneno yameungana sasa. Mwanzo iqra peke yake. Sasa baada kujibu lakini ma'na biqari, ina maana tayari hana sababu, hakusomeshwa. Ina maana mwalimu sasa ni nani? Mwenyezi Mungu mwenyewe. Anampa Jibril ikra bismi rabbika, soma kwa jina la Mola wako, alladhi khalaqa, ambaye ameumba. Tena isitoshe, kumbe kwenyewe khalaqal insana, anataja kiumbe bora zaidi, amemuumba mwanadamu, min alaqin, kutokana na pande la damu ambalo limeninginia na baada likaanguka. Ina maana katoka min aladami, katika pahala ambapo hapana kitu. Pande la damu hili hakuna alama ya mkono wala mguu ndani yake, wala hakuna alama ya kichwa kitaka vipi, na kidevu na masharubu kama mwanamume na ndevu, hakuna alama hiyo. Baadaye ndo Mwenyezi Mungu anatoa vitu hivyo vyote kwa mwanamume na mwanamke, aote maziwa awe nayo, awe na hivi, awe na hivi, lakini funza wenyewe, pande lenye damu halina alama yoyote. Ikiwa Mwenyezi Mungu ameweza kumfanya hivi alivyo binadamu, basi Muhammad we kao kijua hatoshindwa kukusomesha bila ya mwalimu ambaye binadamu, hatoshindwa kukusomesha bila ya wewe kwenda kwa wasomi, ni kwamba anaweza akakusomesha yeye mwenyewe peke yake. Anna Allah, haka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alladhi khalaqa min adamin, ameumba kutoka na pala mapo hapana kitu. Yeye kwa hakika sayadi aluka, maana yake atakufanya wewe Muhammad takra usome tu basi. Ala nnas, tena wewe utasomea watu ma yu'jizu, mambo ambayo yatashindikana. Yu'jizu ulamaa, tena atawashinda wasomi, ad-dunya, dunia nzima. Wa hadharati dunia, na kwenye hadhara zote za duniani. Ala an yaatu mithli, kuleta mfano wa maneno hayo ni kwamba itashindikana. Wasayakunu ma taqra'uhu, na yatakuwa Muhammad yale ambayo utayasoma anta wewe, wa anta nabiyu, hali yako ni mtume, al ummiyu, mtume kiajabu, maumbile yako kuna kusoma wala kuandika, i'jazan, itakuwa ni ushindi, ni miujiza. Laisa lihaula illadhina, tena muujiza yenyewe si kwa wale tu ambao sayasmaunahu minka, watasikiliza maneno hayo kwako wewe, si kina Ammar bin Yasir peke yao. Na kama ni wao peke yao, alikuwa anachunga mbuzi bwana, alikuwa na watu ambao hawajui kitu. Mtakwambiaje Uislamu na ilmu? Yeye Muhammad alikuwa na watu ambao wamsikia sikio tu basi. Ndio maana makafiri kajibu kwa watu ambao Nabii Nuh kafatwa na wale. Walisema maana raka tabaka. Hatukuoni nao uwe nabii waliokufuata, illa alladhina hum aradhiluna, isipokuwa wale ambao ni wanyonge wetu. Babu ya rai, wenye akili ambayo mbovu. Hivi ndivyo wanavyoona baadhi ya watu, kila mtume anafuatwa na watu ambao chini sana, wachache wa elimu, hawana hali, hawana mali. Mara nyingi haki hupokelewa na watu kama hao. Kumbe Mwenyezi Mungu ameandaa ni kwamba iwe ni alama ya ushindi ile. Wasayakunu, na yatakuwa, ma takrahu anta, ile ambayo utasema wewe, kwa hakika wa anta nabiyu al-ummiyu, na wewe ukiwa ni mtume kimaajabu, yatakuwa ijazan, ni muujiza, tena muujiza wenyewe, laisa lihaulai, si muujiza watu hawa peke yao, alladhina yastami'unahu minka, wanasikiliza kwako wewe, hapana fakat, bali itakuwa ni muujiza, walakin lidunya kulliha, bali ni muujiza kwa dunia yote. Kwa nini? Ni kwamba Mwenyezi Mungu anapotoa challenge anazungumza na dunia nzima, hazungumzi na Abu Sufyani wakati alikuwa Muslimu, hazungumzi na Walid bin Mughira peke yake, anasema ya ayu nasu, kwa watu wote duniani, in kuntum fi raibin mimma nazzalna, ikiwa nyinyi mko katika shaka ya maneno ambayo tumeteremsha, ala abidina, kwa mtume wetu, faatu bisuratin min mithlihi, leteni japo sura moja, zamu nyingi mnataka hapo, japo sura moja tu katika muujiza mkubwa zaidi ni Qur'an al-Karim. Ingawa Muislamu mwenyewe hajafahamu bado kama ana kitu ushindi, ana kitu ambacho hakiwezekani, ni Qur'an al-Karim. Ya nas, enyi watu, in kuntum, kama mmekuwa nyinyi fi raibin, mmo katika shaka, watu kwa maana ya Marekani yumo, Mwingereza yumo, shetani anaingia katika jamii, ingawa si mtu yeye, si binadamu, lakini hapa nimekuja kwa watu wote. In kuntum, kama mmo katika fi raibin, katika shaka, mimma nazzalna ala abdina, basi faatu bi suratin, leteni angalau sura moja, min mithlihi, katika mfano wa Qur'ani, kama Qur'ani mfano wake. Tena isitoshe, wadu'u shuhada'akum, na muwaite wasaidizi wenu, in kuntum min dunillahi, lakini Mwenyezi Mungu msije mkamtegemea. Wadu'u shuhada'akum min dunillahi, na muwaite wasaidizi wenu mkimtoa Mwenyezi Mungu, in kuntum sadiqina, ikiwa nyinyi ni wa kweli. Aya nyingine imekuja, qul la ijtama'atil insu wal jinn, waambie Muhammad, laiti wakusanyike majina binadamu, ala an yatu mithli hadha alquran, juu ya kwamba walete mfano wa Qur'ani hii, la yaatuna bimithlihi, hawataweza kuleta mfano wake, wala ukana ba'dhum li ba'dhin dhahira, hata kama baadhi ya majini kwa baadhi ya binadamu wao ni wasaidizi wanasaidiana, hawataleta kabisa. Hapo ndo pahala Mwenyezi Mungu alipokuwa anapalenga mtume ajibu maneno kwanza, sheti aseme maana biqarin, ili watu wajaone kwamba wamekuwa ni wapumbavu kiasi gani wao. Sasa manake mwanachuoni profesa kuja kuwa ni mpumbavu kwa mtu ambaye akosoma kitote kile, huyo mjenga zaidi nakuwa kuliko yule annabii ummi. Anapotokezea profesa akainama kashindwa, kama kazi aifanyayo Abdul Majid Zindani hivi sasa duniani. Kuna mwanachuoni anaitwa Abdul Majid Zindani, kuna watu wabobea katika sayansi ya kila hali, anawaendea Russia, anawaendea Marekani, anawaendea wapi, anaendea wapi, anafanya mnani hii mhadhara. Baada ya mhadhara anawapa nafasi kwamba sasa alikuwa na wasiwasi aniulize. Kutokezea watu takumpinga sana pale, kabobea katika sayansi zao, kabobea sayansi ya Qur'an, lakini kenda kwenye kiyo, kenda kwenye kiyo cha Qur'an peke yake. وَيَعْلَمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقَّ, aya yake inategemea ni hiyo tu basi. وَيَعْلَمَ الَّذِينَ, na wametambua wale ambao, الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ, kile ambacho kimeteremshwa kwako Muhammad, الْحَقَّ ni haki. Basi hapo ndipo pochukua yeye kwamba Waislamu si kuwatojua kwamba Qur'ani ni haki, basi wameshinda. Ni kwamba Wamarekani, Majapani mbele yake wasimami, lazima wasilimu, lazima muslimu. Anawapiga mule mule ambamo wao wameogelea sana na hawajui kitu kwa hakika. Anawatoa maanani, anawaambia basi nakuslimisheni sasa kwa ilmu ya ambaye annabii ummi tutegemea mimi kwangu. Ilmu nakuslimisheni nayo ni ilmu ambayo mtume wake annabii ummi, nanyi Majapani mategemea duniani, teknolojia yenu kubwa mno, unajua magari mko mbele, lakini hapa nakushindeni. Basi Majapani wanasalim amri wanaacha kile tunacho. Naam, mathali ameumba Mwenyezi Mungu kutokana pale ambapo hapa kuna kitu, hapa kuna kitu, basi ashindwe kumsomesha kiumbe ambaye hajui kusoma wala kuandika, na atamsomesha tu, tena atamsomesha ambayo itakuwa miujiza. Miujiza huo si kwa watu ambao kwa pale watakuwa miujiza mpaka dunia nzima. Naam, anna alladhi satakra'uhu Muhammad, ya Muhammad, maneno ambayo wewe utasoma ambayo mwanako sasa atakupa sasa hivi, sayadhallu mualliman, maneno hayo yatadumu muda mrefu kwa ni mwalimu, lil insaniyati, kwa mwanadamu kulliha, wote kabisa, ila nihayati dunia, tena mpaka kumaliza kwa ulimwengu, al ardhi ardhi hii, wali anna almuallima huwa Allah, na kwa sababu mwalimu wenyewe ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Qala, ndo maana akamwambia iqra wa rabbukal akram. Sasa kuna maneno mengine kamuongezea, kampa neno akram kwa kuwa mwalimu ni Allah mwenyewe, anamwambia iqra wa rabbukal akram, soma tu ya Muhammadi, na kujua kama si msomaji, lakini soma, na Mola wako ni mkarimu mno, alladhi mkarimu ambaye, allama bil qalami, amefundisha kwa msaada wa kalamu. Kwa hiyo kalamu hiyo, allama al insana, kamfunza mwanadamu, ma lam ya'lam, mambo ambayo hakuwa akijua mwanzo wake. Katumia Mwenyezi Mungu hapa, wa rabbukal akram, mustakhdiman sighata al mubalagha, katumia sigha maalum ya mubalagha hii, kwa sababu fahunaka, hapa katika fani ya balagha kuna tamko karimun, anaitwa mtu yeye mkarimu sana, na nyingine akram, kapindukia zaidi marufu kukirimu. Ina maana fa anta hina tataallam min albashari, wewe binadamu unapokuwa kwa mwenzako usomeshe, mwalimu mwenzako nani? Binadamu. Fa hadha dalilun, hapa pandalile waziwazi, ala karam, ala karamillahi, ndio ukarimu wa Mwenyezi Mungu hapa jalla jalaluhu. Kwa nini yeye kwa ni karimu kakufanyia mwanadamu yuyassiru laka, anakuwepesia wewe al-ilma, elimu. Nani kampa Mwenyezi Mungu? Kwa kwa wewe mwanchoni yule, lazima tumheshimu sana. Ala yadi basharin mithlika, ilmu hiyo imetoka kwenye mkono wa binadamu kama wewe. Amma idha kana Allahu, amma atakuwa Mwenyezi Mungu, huwa alladhi sayuallimuka, yeye ni ambaye atakusomesha. Kwa hiyo hapa sasa, yakunu akram, anakuwa yeye ni mkaribu mno zaidi kuliko ile karimu. Akiwa karimu si binadamu, lakini akram, amekuwa yeye akram zaidi. Kwa hivyo wal haqu yuridu, na hapa Mwenyezi Mungu haki akitakacho, am yulafitana, ni kutugeuza atuvute sisi macho yetu, ila anna Muhammadan, juu kama Muhammadi alayhi salatu wasalam la yaqra alqur'ana, si kama anasoma Qur'ani, li annahu taallama alqira'ata, kwamba labda amesomea kisomo, walakinahu, lakini Muhammadi yaqra'uhu, anaisoma Qur'ani, bismillah, kwa jina la Mwenyezi Mungu. Hiyo ndiyo maana bismillah. Wa maadama bismillah, na kwa muda wa kudumu kwa jina la Mwenyezi Mungu, fala yahumu, hapana umuhimu wote, an yakuna Rasulullah, kwamba awe mtume wa Mungu sallallahu alaihi wasallama, awe taallama min basharin, kwamba lazima awe kasoma kwa binadamu, awe lam yataallam, awe hawe kusoma. Kwa hakika kama Mwenyezi Mungu kama mwalake hataki sababu, na sio ilmu tu, kafanya mengi Mwenyezi Mungu. Lianna alladhi allamahu, kwa sababu ambaye kamfundisha Muhammadi, huwa Allah, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na kawafanyia watu kuwapata kukuwapa watoto hawana waume, ina maana Mwenyezi Mungu yeye ni musabbibu, hana haja kwamba lazima aweko mwanamke na mwanamme ndio wapate kuzaa. Hata kama mwanamke peke yake anaweza kumzalisha, na hata kama ni Adam peke yake anakujishukia kwamba ana kizazi chake pale pale, na anakuwa ni mkewe pale pale, hata kama hakuna kitu sababu, basi Mwenyezi Mungu anataka sababu, hana sababu yeye. Kwa hivyo alladhi allamahu, yule ambaye kamfunza Muhammad, huwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa ilmuhu, na ilmu yake Mwenyezi Mungu, fauqa mustawa al-bashari, lazima kwa Muhammad ilmu yake itakuwa lazima iko fauqa mustawa al-bashari, imepindukia ule mustawa wa kiumbe binadamu kulliha, wote kabisa. Ndio maana uringe sana Muislamu, Mwenyezi Mungu akija kukuruzuku taaluma ya Qur'ani, kama unajua maana ya Qur'ani, au kama umejua angalau mtume kasema nini na maana yake nini, na ukapata kujua falsafa yake, hapo itabidi uringe sana. Kuwaringia nani? Lakini makafiri ama Waislamu, uwafidishe ulicho nacho, na iwe na kuuma kwa Uislamu wako chini katika ilmu, utake kuwagomboa katika ujinga walionao, uwapeleke katika taaluma, ama hapo itakuwa umetekeleza ule wadhifa wako ulionao. Lakini kwa hakika hadhi yako ulionayo ni pale kwamba umechukua kwa Mwenyezi Mungu. Sasa wasomi wote duniani wamesema binadamu hawa, na binadamu ujuzi wao kusoma kwa hakika uko katika pala maalum. Izama Nabii Musa kapelekewa al-Khidri. Al-Khidri ni kiumbe ambaye amepewa ilmu ya siri Nabii Musa na utume wake, na ilmu ya dhahiri ndio unaoelewa. Kumbe katika dunia kuna watu wanajua zaidi kuliko dhahiri. Katika mhadhara wake siku moja Nabii Musa anazungumza mbele ya Israeli, mambo makubwa mno, mmoja katika Mayahudi anamwambia, "He, ya Musa, hivi katika dunia hii kuna mtu ambaye anakuzidi kwa elimu wewe?" Maki mambo aliona Musa mkubwa mno alikuwa. Musa kwa utume moja kwa moja aliona kwamba utume unamfanya kuwa juu zaidi kuliko mtu mwingine. Alijibu jawabu ya mkato ya kumwambia Myahudi kwamba hakuna aliye juu zaidi kwa elimu kuliko mimi. Jawabu hii Mwenyezi Mungu haipendi. Siku utapojiona unajua sana kuliko wengine, siku ile unakuwa wewe ndio wa mwisho. Ndo siku ile mwanake hujui kitu. Siku zote ujione unahitajia, na lazima kuna mtu amekuzidi. Lazima pakopaya kwenye magoti kwamba usomeshwe na mtu. Al-hikma tubalatul mu'min, na hikma yani elimu ni chombo kilichompotea Muislamu. Fa anna wajadaha, popote kikikuta fahuwa haku biha, yeye na hakinacho akichukue. Asikasema mjukuu wangu mwenyewe ansomeshe mie, mtu na mjukuu imawima, hapana. Mjukuu anaweza kama mwalimu vile vile. Nabii Musa katamka maneno mwenyewe akoyapenda kabisa, akamwambia yupo Musa katika ardhi hii mja wangu na kujua kuliko wewe. Musa mimuuma ile, ee Mola wangu nijulishe nitampata wapi mtu kama huyu. Kwake ana kibri Musa, anataka kujua ana nini naye sio vile. Akamwambia utamkuta wakati ambapo pala hapo pana mkutano wa bahari mbili, ukifika maji ma albaharaini au utamkuta mja wangu hapo, mja wangu hapo atakusomesha hapo. Nabii Musa kama ilivyo katika Surat Kahfi akasafiri yeye na mwanafunzi wake Yusha ibn Nuni, wakenda mpaka wakafika pahala. Wakafika pahala hapo, na Nabii Musa alikuwa na alama maalum. Alama yake ni kwamba chukua samaki, samaki keshapikwa, utapoona ya kwamba katoka katika kikapu samaki kaingia mpaka katika chumvi, huyo ngono zake fahamu kwamba hapo pana muujiza, hapo hapo kuna mwanachuoni, hapo hapo kuna bingwa, hapo anajua mambo ya ghaibu. Wewe hujui Musa? Basi naam, hayo ndio alokutana nayo Nabii Musa kwa urefu wake. Inshallah tutakuja kuendelea nayo hayo, nini kapata Musa hapo katika mataaluma, ili ujue nini maana ya bismillahi arrahmani rahim, maana yake nini. Hii safari ndefu itakuwa sasa hivi mpaka tupate hasa kiini chake, nini maana ya bismillahir rahmanir rahim, na ukitamka uitamke vipi Muislamu, uwe na makusudio gani, na cheo cha Mwenyezi Mungu utakipeleka wapi? Mwenyezi Mungu mula wako utafikiria vipi unapotamka bismillahir rahmanir rahim? Nabii Suleiman kamuuliza Hudhud wakati alimpa barua ndege wake. Nabii Sulemani alikuwa katika ufalme wake, kuna utawala ndani yake, mna utawala wa kifalme. Wakati mmoja yeye ni mfalme na wakati huo ni mtume, al-Malik an-Nabi. Sasa kwa ni mfalme vile vile, basi kamiliki mpaka ndege. Mpaka ndege. Na katika ndege anaye mmoja ambaye Hudhudi amempa siri za watu ambao wanaabudia kimya cha Mwenyezi Mungu. Na alitia azma mtia adabu ndege huyu, kama atakuja kumpa sababu ya kutosha atamtia adabu, kwani haifai kabisa kumuasi mtume wa Mungu wakati ambapo anakagua watu wake leo nao. Hudu alipokuja kaja na ripoti ya kwamba amemkuta malaika, na ni malkia wa Shiba. Malkia wa Shiba anawaburisha watu kwa nguvu kuabudia jua, na anamwambia Sulemani, japokuwa ni mtume lakini ahattu bima lam tuhitu bihi, nimekuja na kugundua jambo ambalo hukugundua wewe. Wajituka min sabain, na nimekujia nikitokea mji wa Saba. Binabain yakin, huku nikiwa na habari ya yakini, ni eye witness. Sikusimliwa na mtu wawili, mtu watatu, mtu wa kumi, hapana, mimi mwenyewe nimeona hivyo. Wajituka min sabain binabain yakin, haya habari ikoje? Inni wajadtu mra'atan tamlikuhum, mimi nimemkuta mwanamke mmoja, mwanamke na inobe, mwanamke tamlikuhum, kawamiliki watu na ujaliki wake. Na watu wamekuwa mpumbavu kabisa, na mtume Muhammad, Nabii Muhammad kaja na sheria mpya, lakini sheria ya Muhammad anasema la yuflihu, hawatafaulu katu, man walla umurahum mra'a, wale ambao watawatawalisha mambo yao wanawake, wape ukubwa wanawake, hawezi kwenda, hawezi kwenda. Kama huyu malkia wa Shiba ametawalishwa na wanaume, wanamuogopa, wanamheshimu, wanamuogopa na huwa kama sangara tu, ilibidi wamtii na wamheshimu sana. Kwa hivyo inni wajadtu mra'atan, anasema Hudhud kama Sulemani, mimi nimekutana na mwanamke mmoja, nimemuona mwanamke huyo. Tamlikuhum ni kwamba amewamiliki, si kwamba anawaamrisha tu, tamliku tena mwanamke wenyewe, wa utiyat, kapewa, min kulli shay'in, kila kitu, utawala kila kitu, mpaka silaha, kila kitu na mali nayo, walaha, zaidi yake ana yeye arshun adhim, kiti cha ufalme cha enzi kikubwa mno, yani dhahabu nyingi sana imekaa kwenye kiti hicho, kiasi wa muogope wengi sana. Nabii Suleiman baada ya kupata udhani yemo hili akaandika barua. Barua kamwambia Hudu, ni wewe unaonipa habari hii, ndio utokwenda ukaitupe barua hii kwa malaika huyo, kwa malikia huyo. Sasa wakati kapewa barua ile Nabii Sulemani, ilibidi amuulize. Kaenda na karudi salama, kamuuliza njiani Hudhud, hukuogopa wawindaji wewe? Wewe ni ndege tu katika miongoni mwa ndege. Hukuogopa wawindaji wewe? Kama wangekuwinda, wangekutia nyavu, wakakuwekea mitego, ni kwamba ndege wangu ungekibana pahala. Hudhud akajibu, vipi nitaogopa ya Nabii Allah? Wamai na pamoja na mimi, bismillahir rahman rahim, pamoja nami kuna maneno haya, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye rehema mwenye kurehemu, niogope vipi? Alishangaa mtume wa Mungu, nao watu kumbe kabobea tauhidi ndege. Na ndiyo maana kustahimili kuona watu wanaabudu ya jua, ili bila kae kwanza akenda kwa mtume wa Mungu, ende akampe ripoti ambayo imekuwa imekamilika, asimpe kitu ambacho hajakimaliza, hajakiona, haja hivi na hivi, ampe kitu rasmi kabisa. Tauhidi inamkereketa, hawezi kustahimili ya kwamba watu wanaabudishwa kwa nguvu kinyume na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Nabii Suleiman akampa barua, barua ile ka address innahu min Suleimana wa innahu bismillahir rahman rahim. Baada kurejea alimuuliza, huko kwa njiani wewe, huko na wasiwasi wewe, wewe ni ndege tu katika ndege, kuna wawindaji ungekuwa na uchu na wewe, wanakutafuta ndege wa ajabu kabisa, kama watakupata basi ni mali tosha hiyo. Si leo duniani kumetokezea maneno, maneno ni katika uchumi. Uchumi kuna vitu maalum vinaambiwa hivyo hivi asili hivyo, uchumi asili hivyo. Kwa hivyo vimetiwa mbaroni watu na vyo wao, watawala na vyo wao, mwingine hana haki navyo, akivitaka atukibali apate hichi, kwa sababu ni katika uchumi wa asili huo. Basi naam, Hudhud kama ingepatikana, watu wangemuingiza katika uchumi wa asili. Si roho leo kobe kobe na kobe, asubutu miliki kobe, sheti wende ukatake kibali kumpata kobe, na huwezi kumuinda kobe, na katika vichaka maalum, misitu maalum, huwezi kwenda hivi hivi tu, lazima uchukue ruhusa maalum. Wende kama unawinda, kuna fani maalum, kuna fee maalum ulipe. Si petu visiwani, si bara zote pale, ni kwamba kuna national park maalum ya kwamba hizi kazi yake ni wanyama na hivi na hivi. Kwa hivyo waundaji wale huona enjoyment maalum ya kutaka kuwinda, walipe maalum, mapesa maalum. Sasa Hudhud, wewe Hudhud hukuogopa? Anajibu, niogope nini? Na pamoja na mimi umenipa barua na mtu umesahau. Umenipa barua ambayo adresi yake innahu min Suleimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim. E Muislam, utapokuwa unasoma bismillahir rahmanir rahim, usiyokasoma kama kitu cha kawaida, kingine kabisa hicho. Na ina khawasi maalum bismillahir rahmanir rahim, ina khawasi maalum, dawa maalum kubwa mno. Kama utakaribi huku ukiwa na haja yako moyoni mwako na umombe Mwenyezi Mungu akupe, naam, utasangaa, utashangaa makubwa mno mambo yako. Kama utafika idadi zake maalum, kama kwa mfano 486 bismillahir rahmanir rahim, unasoma kitauhidi huku naamini kabisa, husomi nyimbo huku unajua maana yake nini, na umeamini kabisa ya kwamba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Baadaye inakuja mbele hapa tafsiri ya Rahman Rahim vile vile, ili ikupe uzito wa kuelewa hii bismillahi ikoje, ikoje. Hudhud anajibu, kwa kuwa na kitu hichi mimi sina naogopa hata moja, najua watu wote wako katika kabadhi yangu na nitawachezea tu, hasubutu mtu kunitaka mimi kuniwinda, kwa kuwa na kitu ambacho kimeitwa bismillahir rahmanir rahim. Na mtume tumemuona asema, jambo lolote la Muislamu ambalo lifanyika hamna bismillahi, basi aqta'u, limekatika hilo jambo, kibubutu, kibubutu. Bismillahi iko kila pahala, usiyokaona baadhi ya watu na swali hamna bismillahi, la, wanayo, wanayo bwana, isipokuwa inakuwa sirran, kwa siri. na hapo ndo mtume ambapo mpakufa kwake amekuwa bismillahi akitoa kwa siri, na ndio maana khalifa wake wa mwanzo Abubakar Siddiq radhiallahu anhu akawa kiswali asali hivyo, Saidina Umar hivyo hivyo, na wengine vile vile hivyo hivyo, yani wamerithi mwendo ule. Kwa hakika siri ya bismillahi kubwa mno, kubwa mno, na tutazidi kuona hapa, lakini kwanza hatua ya leo kidogo kidogo kidogo kidogo. Tuko pahala kwa wengine ni mbali kidogo, inabidi saa kama hizi kidogo tumazimalize, kwa sababu watu wana mbali, na sipendi kuona watu wanafukuzana mabio kwa vyombo vya moto. Pole pole kabisa, na wafike wa salama kabisa. Leo tunawatia kidogo hapa, lakini darasa yetu katika Ramadhani Alhamisi hapa Bitrasi itakuwa tafsiri kwa peke yake. Tutaacha kwa muda kitabu cha kama jina hizi, tukifika tafsiri kwa peke yake, na tunaishi hivi sasa katika bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Leo tumeenda kwa kidogo, lakini baadaye inakuja baadaye kidogo kidogo, mpaka tuelewe uzito wa Qur'an ulivyo, na tunaanzia pale kwenye bismillahirrahmanirrahim. Tumeona kwa isti'adha nini maana yake kujikinga kwa Mwenyezi Mungu, kwa nani? Shaitani rajim. Tumeona kwa ufupi. Leo tunaingia katika bismillahirrahmanirrahim leo. Amanun. Na kuna sura maalum kwenye Qur'ani haina bismillah. Nini sababu yake? Itakuja kwa sababu yake vile vile. Kwa nini ikawa na bismillah ndio maana hiyo? Tayeb. Leo tunafika hapa kwanza, lakini kabla hatujaagana kuna ujumbe rasmi. Ujumbe wetu wa kwanza kabisa. Tunaona hali ya msikiti ilivyo alhamdulillah vile vile. Mwenyezi Mungu akushukuriwa alladhi bi ni'matihi tatimu salihat. Kwa neema yake Mwenyezi Mungu hutimia mazuri yote. Tulikuwa katika mekaa nyuma tukisoma kichochoroni kwenye kijumba hicho hapo kidogo hicho. Ndio msikiti wenyewe ulikuwa. Hayako msikiti kitu. Hatukuwa tukiona kama hivi. Katikati kuna kuta na hivi sasa ni madrasa. Mwenyezi Mungu ametuwezesha kumiliki msikiti kama huu sasa hivi. Lakini msikiti haujesha.